أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ginnaw bu nu tambale ci sunu turu borom no ngi ñaanal sunu yonentu muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam yalna ko yalla doli xewal te mussel ko ina lolu mbokk yi no ngi and ak yeen ci tere borom bi tabaarak wa ta'ala ci kattanu borom bi tay ñuy jël ñaari aya ba tay ci sura al a'raf aya 42 ak aya 43 ñetti aya yu nek suñu kanam suñu borom subhanahu wa ta'ala dañ ci jangal juroomi mbir ci aya yoyu yoyu ba ci ñeek moy al iman wal amalu salih mujiban li dukhulil janna ñu wara xamne ñun nepp ñaari mbir yi moy tax ëlëk ab jam tabi al janna ñaari bir yoy ba ci ñeek moy al iman moy ngëm yalla mbokk yi dara du duggal nit al janna ëlëk ludul mu am ngëm la tadkhulul janna hatta tu'minu gis nga yonent moko wax du ngeen dugg al janna muk ludul da ngeen am ngëm yalla kon ku bëgg dugg al janna sa premier ngannaay bo ngannaayo moy gëmal yalla tabaaraku wa ta'ala ñaarel bi moy al amalu salih gëm yalla ba paré tamit dem teud di nelaw teud fele nit ñi di jaamu yalla nga teud do def dara du la tax nga dug aljana fokk nga bolé ko jëf ju baax al amalu salih xam ngeen jëf li tax muy baax moy fokk mu deppok al qur'an ak sunna jëf ju baax moy jëf ju la yalla sante yonent bi won la nuñ koy défé su boba la jëf di baax waye ñu ne jëf ju baax rek nga xey yeur sa balé di balé talibi ñi wax nga ni li jëf ju baax la da ngay perte ëlëk yowmal qiyam mu ne ñaar yi moy sabab ëlëk ab jam dug al janna waye benen bi moy ñaar yoyu moy tax ab jam am taranga aduna ak al akhirah musulim gis yalla bindi jamam mu gëm ko mom yalla wajoju nek ci jamu yalla nek ci lu baax yalla xagn ko taranga aduna ak al akhirah lol ken musko gis ken duko tek beut lele nit ñi dañu joom bu metti metti moy lan japp ne ku gëm yalla du febar ah kay ku gëm yalla du xif ah kay ku gëm yalla du am ay nat ah pourtant mom day julli de lol du ben amul raison julli ak natu du ben pourtant mom gemna yalla de pourtant mom day jang alquran de wa li num ko muna dalé ah kay daf koy dal c'est parce que natula alif lam mim ahasiban nas an yutraku an yaqulu bat bango sa yone gemna yalla rek natu yi commencé yalla di xol ndax gem gi nga wax deug la kenn musul wax ne man gemna yalla lu yalla dina tek natu sa kaw pour xol ndax gem gi ngay wote deug la wala du deug yalla ne da ngeen di yakane da ngeen nan gem ngeen rek ma bayi len non dedet ñi ko waxon demb tekna len ay fitna bama xam ñi degg won ci ñom ak ñu duggul fala ya'lamanna Allahu allazina sadaqu wa la ya'lamanna Allahu kadhibin kon lool dafa wara leer ci ñun ñaarel bi moy la mashaqa la tatahammal fi ad-din as-sahih alladhi ja'at bihi ar-rusul illa ma kana uquba fora leer ci ñun ne diine ji yalla jox ñu amul luñ ci yalla tek ci ay cioro ak ay metit amul ma ja'ala alaykum fi ad-din min haraj diine yalla indi lu sonal nit ñi au contraire nit ñi tay li leen sonal yeb da ngay fekk yalla sant leen ko yonent sant leen ko wala julli kan la sonal julli ngeen ge timis ba pare wala julli wulen julli ngeen timis wala julle gulen kan mo sonu bi mu julli timis lo ci daj yan choono yan effort nga def yan temps nga traverser pour nga julli timis han jelo ci dara jang alquran ni dina ci jele ci wono def azkar tok xolal bi nga julle ba pare astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah allahumma anta salam wa minka salam wa tabarak ya zal jalali wal ikram allahumma inni ala lol man ciono nga ci dépasser jamu yalla amul ciono saye gisé nit son ku lené o yalla sant ko lol xolal sunu diine lepp yalla def ñuko yombal bagn nako ba mu ne yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul yusra yonentibi sax bu daan yoni ay nit ne len dem len ngeen wote ji da nan len lan yassiru wala tu'assiru yombal lena bu len jafel mbir mi innama bu'istum muyassirin yalla de len yoni man yonentibi ma len yoni pour ngeen yombal mbir mi motax ñu ne ko ay nit nit ñi wuy suñ la yow ya wote wul wote bi ni ngi ko defé ko ay nit ci l'islam nit ñi ñewuñu yow ni nga wote baxul ay wara setat sa wote lutax ndax innama bu'istum muyassirin demu jangal waxna len khutba bi bima ob bu mu ñewé mu deg makka ñu ne yonenté bi dafa dof xalé bi nek fi dal di wote dafa dof ki laaj na ko ko moccu de te mom moccu kat la mu dajje ak yonenti mu ne ko man day wax deug yalla ñu bari wër nañ ci sama loxo ñu bari wër nañ moccu na ay nit ñu bari ñu wër te nga ñoo mo moccu la yonenti ne ko wa xaaral deglul yonenti ne ko innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi wa na'udhu billahi min sururi anfusina wa min sayyi jangal ko khutbatul haja la ko yonenti bi jangal di mat mu ne waxatal yonenti bi waxat mu ne ko waxatal yonenti bi waxat mu ne ko man xamna bu waxu bukhaba xamna ko xamna waxi njabar xamna waxu waykat te dal sa wax ji ñetti wax yeb du ci ben xam nga noy def da ngay talal sa loxuma jaayante ak yow deug deug yalla la yonni kan mo moccu moromam mom da ñewon moccu yonenti bi moccu waye xam nga lan mo yeme ci daggit bu ndaw bobu moy lima don wax dembu juma khutbatul haja ñun ñi ñaata at lañ ko deg bañ judo ba leg ñu koy deg lan la def ci ñun ki tay la ko deg dundam yef changé mu genn ci kufru dem ci iman tay la ko deg te yamul ci mom de mu ne ko yow ak sa njabot waji ci bopam genn ci kufr waye dem genné famem ci kufr te khutbatul haja do nga la deg degul alquran lolo defar dundam kon diine mbok yi luñu yalla indi luy sonal nit amu ci amul lenn lu nit di yenu ci diine ëlëk ba yalla mbugal ko ci sa yu la yalla mbugale da nga bayyi diine bi kenn du japp ci diine yalla di la mbugal mupp ci aduna nga dem alakhirah yalla mo ne la yow da nga non julli mo tax da ngay deg senegalay ndaysan buñ bëgge tiaxan da ngay deg ni non nit day julli ba de dem safara nit mën na julli ba de nit mën na wor ba de non non jaamu yalla yobul ket aljana lolou du deug mës ngeen gis yalla sante ne ko jaamuma waji nek ci jaamu yalla ba pare nak te senegalay chaque jour ma wax len yenn say na ngay moy tax di len laaj yenn question da ngay deg ku ne waw amuna ben imam bi bim dewe ben sacc de ñu yobulen ñom ñaar ci armel yi imam bi suñu gasse paxam safara genn sacc bi buñu gasse paxam meew genn non ma waxi lan yoy lañuy naxé nit ñi luko waral imam bi waji ndaw si dafa xifoon xawma waji dafa xif ñoo kërëm mu genn ko sacc bi ne ko xaaral dem sacc jox ko mu lek ma waxi lan yow ko pitti yoyu yoy waxul leb la julit sax waru nangu yoyu tay nak yoy lañuy naxé nit ñi yoy lañuy naxé nit ñi suñu julé dem safara juliwul da don juli lu may juliwul suñu jaamo yalla dumako jaamuwul da don jaamulu aw ken du jaamu yalla ndaysan sank damay lire ben document ma dajek ben texte bu ma frappé gaay dañu genn ndeysan ci all bi di wota jëme nit ñi ci yoonu yalla ñuy dem ba ci ak ñu dajje ak ben way buy jaamu xërem waji tok na ci pax bobu ci xur woowu waji def na fa fukki at di jaamu xërem bi mo ak ñom ay question mo ak ñom ba gaay genn ko ci xërem bobu mu dugg ci l'islam mu top leen mu and ak ñom di leen laaj ñuy tontu ba guddi jot legui duguna ci l'islam guddi jot ñu lal seeni seet ci all bi tedd di nelaw mu yeleen ne leen yeen yalla ji ngeen ma wo ma duggu ñu ne waaw ndax yalla joju day nelaw gay ne ko koku du nelaw mu ne yeen jaam yu bon ngeen seen borom du nelaw ngeen di nelaw mu lal kala gi ni afila ba feut seet te tay la duggu ci l'islam mu ne leen yeen bisal ibad antum rabbukum la yanamun wa antum tanamun Allahu akbar xol sax jour gis nga affaire yi do ay lambatu yeen jaam yu bon ngeen yeen yalla ji ngeen gëm du nalaw yeen ngeen di nalaw te tay la duggu ndeysaan gaay and ak mom ba dekk ba ne nit ñi ki kat ku tuub la ku bes ku duggu ci l'islam gaay xam nga rek buñu nekk ku tuuba ngi ni même fi ci dekk bi gaay genné lu ñor yeb dajalé ko indi ko mu ne len li pour lan la gaay ne ko ah yow da nga duggu ci l'islam ku bes nga mune man ma nek ci pax momu di jaamu xërem bi fukki at ken joxuma dara ma duggu tay ci l'islam di jaamu yalla ken ñumay jox kon man li ma duggu wirul tax bima nek ci xërem bi ken joxuma won dara te muñ na ko tok fofu fa jël leen li ngeen yor way ngeen bayyi ma kima gëm koku dana ma jox te tay la duggu xolal ni mu rawé ñiko duggal motax nit dina mujjé ñew ci diiné ji sax raw la ku wéddu lolu jangal qissa muaz ibn jabal 6 ans la def ci l'islam 6 ans la muaz def ci l'islam bi mu déwé arsu dafa yëngatu bi mu dé 70000 malaaka ñoko gungé ci armée li biñu gassé bamél bi parfum mo doon génn 6 ans la def ci l'islam 6 ans ñun ñaata lañ def ci l'islam ci lañ juddu yo xolal fuñu tollu batay mënu ñoo bouger benn pas fuñu xolal suñu bop mbokk yi l'islam amul choono l'islam amul jafé jafé ñettel bu ñuy jël ci aya yi moy la adawata wala hasada fil janna nit ñi buñ duggé al janna yalla ñu fa yalla yobbu kenn du fa nono al janna amul nono al janna amul iñanan te soxor tay ci aduna fi nu nek ni di nga gis sax yenn say lo nek julit nga dekk kenn sa mbokum julit wala ngeen bok sap wala ngeen bok keur wala ngeen bok liggey sa xol bi amna lu ko ben ñag bu mu ko teyel al janna nak buñ fa yalla yobbo même buñu toge dañuy jakarlo amul wonante ginaaw lutax ndax ñag mo fa dul am mo da fofu rek moy keur gi lu nit son lu nit def pour dugg fofu jar nako ndax fofu la adawata amul nono wala hasad amul iñan fi ci aduna nak nono du jeex sa soxna sax da ngay nono ak mom say dom sax yeen say ñuy ñaané la yo sax baaji yeen say ñentel moy al hidayatu hiba min allah fala tutlab illa minhu njub ci loxoy yalla la nek ci yalla lay baye ko lele nga bëgg sa way bax mëno ci dara du bax lele nga bëgg sa dom bax mëno ci dara du bax ndeysan lele nga bëgg ni yalla jëbël lele nga bëgg ndeysan sa mbokk bax du bax barki dem dama dem ben kër di régler ci problème digënté ñaari way dëncënt ma wax ba génn ndeysan ma yaakar né amna ndam parce que gis na jugo nañ ci bima fa nekké bama génné ba bima egg sama kër wona len waji ni alhamdullilah wala may tedd rek mu wowan ma munema yaay ndaw si ñew na and ak ñaari njabar kat man ko legi nak muna njabar kat yi sétal nañ ndaw si nenañ ko ki def la bëgg ray indi kenen tak ko duggal ko ci kër gi leg kër gog ni ñuy fanano jigen jo xamne yaangi waji tedd ay njabarkat ñew la and ak sa yaay ne la sa jëkkeer da la bëgg ray tak keneen indi ci kër gi noy fanano yaak mom moy keur ga exploser na mo tax li ñuy téré moy njabarkat ku dem ci njabarkat bi ngay dem rek par genn nga ci l'islam paré nga su la waxé dara nga gëm ko mom genn nga ci l'islam man ata arrafan aw kahinan fa saddaqahu bima yaqul ku dem ci njabarkat mu wax la dara nga gëm ko yenente bi neena la la tuqbal salata 40 yawman ken dula nangul julli 40 jours su la waxe deure nga gem ko nak koku qad kafara bima unzila ala muhammad moy genn nga ci l'islam te lol mo beuri sun deug bi ay njabar kat ay bukhaba ay set kat ay gisane kat setal ma way setal ma sama mbir mi setal mako setal mako setal mako Allahu akbar mbok yi njub ci yalla la baye ko al hidayah min allah muno outi fenn njub kudul ci yalla motax ci yalla lañ koy sak ñu ne kenn du outi njub kudul ci sunu borom motax ñuy ñaan chaque jour di dalal yalla sunu loxo di yalla di ñaan yalla njub parce que njub ci loxo yalla la nek chaque jour ci suñuy julli amna ñaan buñu yalla jox ne nañ ko ñaan pour ñi jup benen bi moy wala yahsulu alayha illa bi talabha minhu ta'ala kenn munta am njub lulul ci mom borom bi tabarak wa ta'ala ci mom nga koy sakko mu defal lako waye waw dem fene nak ligeyal keneen nak def ay tiaxan taxul nga jup mbax ci loxo yalla nek Yonentiba alayhi salatu wassalam don na bëgg Abu Talib dugg ci Islam da di jup lan la ko Yalla wax innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha innaka ya Muhammad yeugal ne la tahdi do jubal muk man ahbabta ki nga bëgg mu jup mëno ci dara walakin Allah yahdi man yasha wa Yalla moy jubal ko ko neex waye yalla neena yonent bi wa innaka la tahdi ila siratil mustaqim giñna ci sama magga yow muhammad da ngay jubal nit ñi ci yoon bu jub yalla yamul ci lool yalla da ko joxoñ baram ne wa in tuti uhu tahtadu su ngeen ko topé jub mom dong mo am lool su ngeen ko topé rek jub kon la motax jubuñu dañu wañ top yonent bi mo na duñ jub benen bi moy sa yo yakar ne amna njub bu gën njubal yonent bi genn nga ci l'islam jangal jangen nawaqidul islam wala jangulen ko nawaqidul islam ñata la ashara fukku la amna ci ben tombe kep ku gëm ne amna ku fi indi lenen lu gëna njub li fi yonent bi indi genn nga ci l'islam sa islam yakuna kon wala ba lañuy dugg même ci sunu tarikha yi ba lañ ci dugg dañ def attention sa yo gëmé né tarixa bi mo gën li fi yonent bi indi genn nga ci l'islam sa yo indé ñaan bi waji indi mo gën ñaan bi yonent bi indi paré ga sa yo gëmé né jëf ji waji di def mo gën li yonent bi don def yow paré ga té tay mo fi bari ha ci dëkk bi a di mo don def li ñun lool lañuy def même ci suñu julli sa dañuy selmal paré ga gis ku naan soko ne li nak mune sama ben pa momako jox non sama ben pa non gis nga pa bobu ak yolente bi ko upp daraja ko upp martaba ci yalla du ngeen ma tont pa bobu est ce war nañ ko tekkal ak yolente bi hmm pa bobu est ce war na la indi lo xamantene moy da ngay bayyi le yolente bi yoron ndax pa bi kuko yoni ndeysaan bima gëné nek xalé jakk ji ma doon jullé chaque jour damay xex ak baye ben jour ak ben panima yaw da nga wéddi sa ndey ak sa baye ngay jullé ni nga baye ni ha ha té ni imam malik moko doon def manako imam malik ken yoni wuko mune ha muti digal li may wax manako wallahi alazim imam malik ken yoni wuko wala imam malik ken yoni wuko di akul mo sun problème da imam malik neena nga ni ko imam malik ken yoni wuko mu yakar ne da nga am bakar lewal li nga wax dafa reey maneko papa mu ne am maneko imam malik ken yoni wuko yalla yonenti bi la yoni eul ken do la laaj imam malik ken do la laaj shafi'i kene do laaj Abu Hanifa kene do laaj Ahmed kan lañ lay laaj ci wir bammel madha kunta taqulu ala hadha al-abd muhammada la lañ lay laaj ni la duggal ci bammel 30 secondes malakai ne ciep yekati la nga tok ñu ne lo doon wax ci muhammad ko sok doon tuli nga am problème de Allahu akbar so tontul lo doon wax ci muhammad di nga recc lo doon nekke bindef di nga recc lula yalla doon binde xam nga fan ngay muju moy ñoñu doon wax yalla ya laytani kuntu turaba ay way ak ne xon ma nek suuf tay da nga do waro ni mu avancer tay ni ñu avancer fi nek bu la suuf la lay noy def bu demé sa kaw la lay nga bëgg teud nga fekk ci suuf noy def dal bi nga sol sax kawas bi nga sol bu amé suuf noy def ha sa je bo su joté mu tak suuf bo sigé noy def ha fas nga dem yowmal khiyam nan yalla e way yalla def ma suuf way way suuf la woro nek way e way yalla def ma suuf way nga ne kon recc ñewna nanan yalla taxaw juromel moy sidqatur rusul fima akhbarat bihi min sha'nil ghaibi wa ghayrihi il faut ñu xamne yonenti ñu deggu lañ lutax ndax wax nañ ñu ñom yonenti bi ci mbiru kumpal lo xamne tek nañ ci sunuy beut kon yalla leen yoni motax waji ma don wax sank bi ko gaay fekke ci all bi muy jaamu xërem gaay diko genné ci lolu nan ko bayil xërem bi ñewal jaamu yalla mu ne leen nan ngeen xamé ne yalla amna gaay ne ko ñu yone yalla yonenti yi mu yoni ñoo ñoo informé nañu xamal ñu ne kenn du jaamu xërem yalla lañuy jaamu yonent yoy ñoo ñu ko xabar mom mo yoni yonent yoy kon yonent yoy dañoo deug ndax xabar nañ ñu wax nañ ñu lo xamne ñun tek nañ ci suñuy bëtt kon lool lu muy tekki moy deug la yalla leen yoni xol mu nga kon mbokk yi juroomi mbir yoyu mom lañuy jëlé tay ci suñu ñaari ay ñu ñaan yalla suñu borom jalla jalaluhu wa azza kamaluhu mu deugëral suñu lamiñ ba duñ tarxis ma bayyi cheikh bi mo jangal ñu ayé inshallah a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim walladhina amanu wa 'amilus salihati إلا وسعها لا مكلف نفسا إلا وسعها أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون ونزعنا صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا الحمد لله الذي هدانا لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون صدق الله العظيم صدق الله العظيم جزاكم الله خيرا الله يبارك فيك ان يالا بري ني ملني ياو مكي سونو بوروم سبحانه وتعالى نينا والذين امنوا كين دون جانغال دا نون واخ الذين جو غيس امنوا تغوتي نيو ني سيني موروب سيني بوروم تخينا sunu borom ne xam ngeen ne aya yi ñu passé samedi lam doon jangale moy doyna war ñi wedd yalla duñ dugg aljana luddul geleem dugg ci bon bonu pusu wala do la lañ jangoon sunu borom bayyi lolu tay ñew diñu xamal amna benen groupe amna benen mbolo amna ñeneen nit mune wal ladina ga nya nga xamne amanu ñom dañu gëm ñom nuro wuñu ngé ñom dañu gëm al iman ala mom lañ def yamuñ ci iman waye al amal waxon na sank ne ñaari moy duggal nit aljana moy lan al iman wal amal moy ngëm ak jëf so gëmé lan moy wone ne gëm nga moy nga taxaw ci jëf lolu nga gëm waye gëm kessé teud waji ne man gëm na yalla julli la deg fajar ñu nan hayya ala sala as-salatu khairum minan nawm nan xara bama yew rek yalla gëm na la nak waxa wa son rek inshallah bu gaay julle ba pare rek xamna ne fi ak 8 heures rek dina yew inshallah jox la ñaar rakay ya ñaan ko jogal teud rek teud rek teud teud ba kañ ba midi jot leg nak mu yew nak bëgg sangu ñew lal sijaada nak di sa iblis diko xol ak diko retat motax gaay bañ ne gem nañ yalla qalatil a'rab amanna luñ len wax lam tu'minu du deug waye wax len ne aslamna ne len tuub nañ waye gem gi dugagul ci xol yi gis ngeen motax mbir mi du mbirum islam kesse ñew ne man julit la lu yom la waye lan mo jafé moy gem gem te ngeum day yok day wagneeku lan mokoy yok jaamu yalla lan mokoy wagnii ñaka jaamu yalla yasdad wa yanqus ngeum fan lay nek ci xol lan moy deugal ne waji gemna ma waqara fil qalbi wa saddaqahu al amal ifo nga deugal ko sa xol al iman fi al qalb wa al nutq bil lisan wa al amal bil jawarih su xol bi ne man gëm na yalla lamiñ bi wax ko fokk ciir yi jëfiko wa legi nak lan moy difference ki ne gëm na yalla deug la ana ngëm bi mu ne mu ngi sama xol lamiñ bi wax nako waye bi fajar joté mom deugaluko lan moy wax est ce gëm na ñatt ci ñun fi ñoy taata jakk fajar ñatt ci ñun surtout dimanche ni gaay du liggéey dimanche non la jakkay di vidé dimanche jakkay sa xam nañ dimanche ay dim ah tay de dimanche la nga ngeen mu fekk imam ak ñetti nit imam ana gaay mu ne tay de dimanche légui nak motax ndaysan di yow fajar di xey dem jakk yomb na torop bay limay wax gaay bu koor joté xëd dem jakk julli fajar yomb na mais gis nga bu koor jéxé kon ñoy jaamu ñoon yalla xëd lañ doon jaamu fokk yalla jaral la la yor na xalé yi man len kenn ci ñun bu teddon 3 heures du matin portable am soné mu xol gis ben xalé bu jigen bu mu bëgg la mu ne ko ma nga fi ci ben place fi dafa lendeum gisuma kenn te worul nangam nangam kërt kërt ah il faut nga ñew da ngay tedd wala da ngay jëg kumay tontu da ngay jëg da ngay jëg da ngay jog so joge noy def gaddu sa jaasi dugal seru jël sa jaget nak kerej kerej so ñew ba genné ko nak ba indi ko ci dëkk bi nak da ngay am ferté Allah rew gëré la ah leena yow yalla jarul la jog 6 heures du matin 6 heures xola julli suba ban heure la ha 6 heures c'est la 7 heures moy la 7 heures moy ah ngokay nañ na lool kay leer na lool kay leer na ñepp jog nañ legi yow yalla jarul la nga jog 7 heures 6 heures yalla jarul ko 6 heures 6 heures yalla jarul la 6 heures fa rew nga ni gem nga yalla bu don ben milliardaire mo la won nak ne la bon man dal mo la wo 2 heures du matin mu ne bon man ñew na sawetu keur mais dama reer xawma fa nga dëkk mais dama yoron ben 3 millions yu ma la wara jox ngay jëgël da ngay tal du ngeen ma wuy ha da ngay jox lutax ndax million yi la wa legui li yalla yor nak mom ak million lu upp walillahi khazainu samawati mo tam yok yaay walakin al munafiqin ay alam xamuñu xamuy ne yalla mom mangazé asmané ak souf xamuy ne yalla moy joxé motax ndaysan li nit ñi di joxé mom lañ gis li nit ñi mel mom lañ gis waye xamuñu yalla té mom walillahi khazainus samawati wal ard khazain la wax allahu akbar yalla lum yor du jeex yalla suñ ko dul ñaan bis bu nek daf ñuy méré té nit bokay ñaan bis bu nek daf lay méré du la way kat bi wax yalla sokoy ñaan bis bu nek day da fay contane ci yow doomu adama bokay ñaan bis bu nek daf lay jébbi kon du ben yalla dafa bëgg bis bu nek yang ko talal loxo diko ñaan yang ko talal loxo diko ñaan ndax yalla limu yor soxlawuko pour ñun la muy xaar rek ñu def benn jëf ñu def benn réaction ci soxla li yalla yor mu na jël leen waaye bokko ñaanu nag kon fokk ñu xam ne ngëm yalla dafa am lu mu war a àndal mooy lan al amal moo da yalla mu ne wallazina amanu gaa ñi gëm yamuñ ci waaye waa amilu salihaat ñu taxaw ci def farata yeeg naafila jëf yu baax yi ñii maa ngi leen di yëgal ne laa nukallifu nafsan illa wusaha fii tamit beneen problème bu graaw moo fi nekk ngay wax ñu ne yàlla tegul kenn lu mu mënul man mënu maa yeewu fajar dem jàkk loolu yàlla ko wax yàlla tegul kenn lu mu mënul noonu lañ lay indil sénégalais waaye tax wooroo yàlla mu tegul kenn lu mu mënul man mënuma ko ñu tax defoo lii mënuma ko yàlla nee na teguma nit ki lu mu mënul soo waxee rek ñu indi la aaya bi laa nukallifu nafsan illa wusaha yàlla nee na teguma nit lu mu mënul damay laaj ci islam li ñu yàlla teg lan lañ ci mënut mënoo yeewu fajar dem jàkk te léegi-léegi bu ñu la woowoon fii léegi-léegi 8 ne la 6h du matin ne la fekk buntu palais maki daf lay recevoir nga yeewu ah foofu gën a sori mënoo loolu te nga mën a yeewu fajar daw dem géej rëk daw tak moo tax benn waay benn borom xam-xam nee na soo bañee sujjootal yàlla di yaa iblis dana ñëw fekk la ngay nelaw mu ne la jógal nga jóg mu ne la simmeeku nga simmeeku mu ne la solal sa blouson nga sol mu ne solal kawaas yi nga sol mu ne takkal daale yi nga takk mu ne la jox ma sa loxo nga jox ko mu jiitu comme xale bu ndaw buy ànd ak papaam iblis dala yóbbu ba buntu géej ba nga taxaw géej gaa ngi nii mu ne la da ngaa bañoon julli fajal nga ni waaw mu ne la acca kàbbaral nga ni nii nga nekk fanaan nii di compté boo paree mu ne la ruko nga ñëw gis nga defe ne ay mouvement ngay def fekk iblis moo lay jullee loo ah li ngeen di def lan la ki dem ba géej gaa yi ngay dégg ne nga gis ah da ngaa bañoon jullil yàlla yaa ngi nii day gis nga iblis jàpp la tourné la ba nga ne kaaj mu bërëng la sujjool loolu nga nekk fa di périer taq suuf ba xeeb ba julli gi passé ba ñëpp jullit yëpp a ngi seen tiyaaba nga jóge fee jibis rek ab yaram muy wéddi li nga bañoon defi ci jàkka ji ak li nga dem defi géej bu gën a yomb bu gën a jege ban mu am tiyaaba mu ngok kon il faut ñu déllo si xel yi ah yow buñ la joxee rendez vous ci say intérêt nga yeewu su fekkee mbirum yàlla la jarul la yeewu est ce que ñun jullit lañ dëgg-dëgg réellement est ce que ñun dëgg-dëgg kon li ñuy wax dëgg la te boo ba pare lu doy waar mooy yàlla bu la santee nga ni loolu kenn mënu ko su la nit santee nga def ko mën nañ ko laa nukallifu nafsan yàlla nee na teguma nit lu dul lu mën ñun li ñu yàlla sant yëpp mën nañ ko julli ñëpp ko mën koor ñëpp ko mën jàng alxuraan ñëpp ko mën azaka ñëpp ko mën tout le monde li yàlla wax fii ñëpp ko mën xam nga lu fi nekk xol bi moo nangu nga def ko wala xol bi bañ nga bañ ko def loolu rek moo fi nekk su sa xol nangulee yàlla nga def su xol bi bañalee yàlla nga bañ ko def mais kenn bu mu layene man li yàlla wax mënuma ko déedéet illa wusaha taqataha wa ma tatahammaluhu wa tuqaddaru alayhi min al amali yàlla lim la wax li nga àttan ak lim la yen wallahi ñun ñepp ko mën amul kenn ci ñun ko xamne mënu ko yalla mu ne ulaika ñi nga xamne ñoma gëm taxaw ci jëf yu bax yi ñi ashabul janna ñoy wa al janna leerna ulaika ñi yalla ñu ci yalla boole ashabul janna mu ngeen bëgge xam ñan ñoy dëkk aljana moy ñi waye xolal bu yalla yemon fi rek neex na mu ne hum ñom ñoñu fiha ci aljanna khaliduna falani sax eternellement li doyul teranga ni doyul xewal te aljanna yi ngeen di deg aljanna lolou la aduna fi de lolou la yi ngeen di gis de fiha mala aynun raat da nek aljanna beut aduna bi xol len lu len neex lu mu rafet rafet hmm sa goor ga bam deme makka lu mu wax téléphoné wa kërëm né lan ngeen wax Sénégal fofu la bëd yëm gaay né wa mu né dét bëd yëmul fofu dé bëd fi la yëm waye aljanna yit fiha ma la aynun raat nit du gis ci aduna lu melni aljanna jamais fiha ma la aynun raat lu bëd musul gis so né cëpp aljanna lo musul gis rek ngay gis té loolu yalla buñ ko waxé war nañ ko gëm wala ki défar geej gi ak li ci nekk defar asaman ak li ci nek defar souf ak minde fi fi nek koku bu la ne mun defal na la dekk bo xamantene bo fa ne ciep lo musul gis ngay gis war nga kagam fiha ma la aynun raat wala uzunun samiat waji mujje dug aljana malaka bi diko yob keureum da jeki jeki rek sujud malaka bi gesu gis ko mu sujud mu ne ko waw muhammad lu xew mune dama gis sama borom mune ko li di fleur sama borom la gis mune ko li fleur la ki du yalla fleur la allahu akbar fiha ma la aynun ra'at wala uzunun sami'at wala khatara ala qalbi basar xola yalla bi muy netale ci suratul insan bi yalla di netale aljanna mune wa idha ra'aita thamma ra'aita na'iman wa mulkan wa idha ra'aita cey so gise samma fof ci aljanna ra'aita nga gis na'iman xewul go xamne wa mulkan ak nguur go xamne xam nga yalla di wax nguur go xamne tay bo gise Macky Sall rek mu rombu la ci autoroute bi moto yi nga gis auto yi kenn du ko taxaw nga nan allah ni neex na de nga gis gaay ra bu ñi aéroport ñepp ran mum kessa moy dox tapis rouge nga gis avion yi allah bu de sen dox bi Donald Trump mom même bu nekk ci jaw yi dañ koy garder avion yi dañ koy wër mu nekk ci digg bi te lolu nguur kessa la aray saka zalik sunu borom nak di netali neen al janna ra'aita na'iman wa mulkan kabira yalla mo wax lol de nguur go xamne ni mu re lol ngay fek aljanna yow ñu lay xam lay xaar kon ñun xamu ñu li ñuy xaar benen bi moy fekkone aljanna bo fa duggé sax da ngay dé neex na waye khalidina fiha da ngeen fay sax amatul febar amul soj amul wanen amul joxe dépasse amatul julli amul aljana amul julli mo ra yonent bi sallallahu alaihi wasallam bu ñewé yowmal khiyam muy ram doomu adamay ba mu ñewé ci kanamu yalla lan la def dafa sujood lan la ko yalla wax irfa ra'saka yeketil sa bop fi amatul julli fi amatul sujood irfa ra'sak yeketil sa bop was'al tu'ta wasfa tusaffa lo soxla mune sama xet la bëgg mu dugg aljanna yalla mune ko demal nga jël leen nga duggal leen aljanna allahu akbar waxul ali de fi da ngay deg ben way mune ñun bu lañu dugg aljanna ñun dañuy dugg ba pare yeen ngeen do yeen sax du ngeen dugg te nga bay ñu dugg du fess di ba li ñu dugg waaw ha mi gi gi sénégalais bu soxor bo xamne ñi duñ dugg aljanna waaw ñun ñoy yor ciabe ñun dañuy dugg de trecc suñu buntu dugg yen way jam yalla dug yonent bi waxul lol de waxul ana ali xolal yalla ne yonent bi lo soxla muneko sama xet waxul ali waxul hussein waxul hasan waxul fatima waxul khadija waxul aisha waxul zainab waxul hafsa waxul maria waxul qasim waxul abdullah lan la wax ummati ummati ummati yalla sama xet la ñew pour ñu dug aljanna allahu akbar sunu borom di ñu netali aljanna ni mel pour ñu gor gorlu li lepp sunu borom neena wa aljanna buñ duggé nak lan moy xew mune wa naza'na ma fi sudurihim min ghill man yalla bala ñuy dug aljanna damay raxas seen xol yi lamu set duñ fa bañante wa naza'na damay rocci damay genné damay raxas ba mu set ma fi sudurihim li nek ci seeni deun min ghillin ci ay mbagnante yu ñoon bagnante motax gis nga chaque jour da ngay ñaan ci alcorane nan rabbana ighfir lana wali ikhwanina allazina sabaquna bil iman wala tajal fi qulubina ghillan lil ladzina amanu ghill baangi ni dawa aljana buñu dug aljana sax yalla day raxas xol yi pour duñu bagnante aljana lele nga nek ab julit deug la sem ngay da nga gëm yalla ab sunit nga mais nga bañ sa ben mbok sunit pourquoi bokku len mbolo mom alfala la nek yow ibad rahman nga wala mom tabligh la wala mom nga dajje ak mom ji yakay ji sax nga xaw ko bañ tuti ngam bu lay nuyu sax do leral kan assalamu alaykum assalam bi sax bañ nga ko day am ci ñun ñi xamanté nañ xam ngeen limay wax deug la rarement légui man lima gis légui ni xawma ko won ñun dem bu ñuy dund fi sunna ko gis sa mbokk la duma fatte mu ben xala bu jigen wallahi ci xala yi jigen yi ñeek muur senegal mu joge geejja way jëm parcel bo parcel melul ni alla la mu seen ku muuru di ñew rek mu taxaw mu ne magi taxawal magi ne ko la mu ne ko taxawal rek magi taxaw ba ibadu bobu ñew jégué ci ko rek mu assalamu alaykum mbokk na nga def mbokk no tuddu rek magi ne ko ya yow taxawal yeb xamoo ki dal ko nga ko no tuddu nga taxawlo ma fi ci nga rawli mu ne ko sama mbokk la bu ñëk ba sax dem nit ñi lu ñuy wax mbokk amul won tur ya akhi mbokk rek mo amone amul tax tur mais tay kanam gu leer sax gaay bañ nañ firi kanam yi ko gis rek ñuulal kanam bagañ aljana sax yalla day dindi lolu motax lolu yalla da koy dindi ba mu set kene du ko aljana di gis sa mbokk diko méré aljana amul togg wonante ginnaw fi sururin muta qabilin dañuy togg jakarlo comme ni amul wonante ginnaw kene du gis sa ginnaw morom ah kon mbokk yi yalla tabaaraku ta'ala lim nu defal ci ay xewal war nañ ko xam ñu dem mangi ko gis nga sahaba yi bi aljana reey ci seen kanam dañu tutil aduna wala ñun nak bi aduna ngande suñu kanam faale wuñ aljana ah yonenti bi dafa réussir ci sahaba yi mu fexé ba ñu tutil aduna ñu xamne aduna mais wallahi aduna jarna daw barki dem suñu ben papa dafa gañu sal nako yalla yeureum ñu jël ko fi Dakar diko delo ngumba ngewul dem ba yegg sanguko dugg ci armée li gas bam xol ñu taxaw di xol mais da ngay jang aduna ban ñeriñ la am ñaata at nga am juroom fukki at après bo dé juroom fukki at ye persona ana li nga amone bay nga ko ginnaw ñaata nga am ñaata la yokal at yi après bo dé ñaata nga am téméré at après bo dé lepp dañuy dindi ni ngay gis ndaysan ñu dugg ci morgue bi ñun ñoko doon sang ni tekki jaaro yi tekki montre yi dindi yere yi han lepp dañuy dindi di tek lepp dindi di tek am dess jël ben saver bu ndaw mur la commencé sang bu ñu paré sang tek coton sa kaw sang yew bu mu deugar lo yobale legi xolal li nga doon sonu ci aduna jabar dom keur auto dangam nangam compte banque keur après anamu da nga yobale ah fi ngoy baye sa ginaaw nga yobale al-akhirah legi ay bakkar yi dul jeex nga yobale al-akhirah lula yalla waxul won nga ut ko deug aduna jarta son ku fi son dal sonal ci jaamu yalla way lenen lo sonu ëlëk dang koy fi baye ñeneen rek nga ko fi dajaleel keneen rek moy ñew nga tabax sa kër bam rafet tak say jabar tek am salal yu rafet am lu rafet tek nga dé benen way ñew tak sa jabar teud ci kawlal bi jaaxan tegalay tankam boy nga raay ñu ma bofu tek wa manan ño tok ci wetam ndeysa nan ko sa jëkkeer ji vrai con la xolal fenêtre bi fu mu ko def xolal fenêtre bi fu mu ko def ki vrai con la ko yow xala bimu lay tak xamawu ki gisu ko xolal fenêtre bi ko def xolal buntu bi et puis peinture bi ken xamul la la nga deug ndaw nan ko deug la kay di raay bopam nan ko deug yow ana nga yow mi ko liggey ana nga ay al-akhirah de ñu lay contrôler di la laaj li nga baye aduna ñu lay laaj li nga baye aduna gis nga li nga baye ñu lay laaj foko jëlé nabi sallallahu alayhi wasallam lan tazula qadama abdin yawm al-qiyamah hatta tusal arba khisal an umrihi fi ma afna wa an shababihi fi ma abla wa an malihi min ayna akhazahu wa fi ma anfaq wa an ilmihi ma za amila bi ñent dañ lay laaj ko ne cipp yom al qiyam sa dund gi lo fi defal yalla sa jeunesse lo defal yalla sa xam sa alal foko jele ak foko duggal sa alal foko jele foko duggal sa xam xam lo ci ligeyal yalla kan ñu leen gor gorlu suñu borom lool lañu wax suñu borom neena dindina mbagneel gi nek ci seen digeunte tay dugal na len aljanna jo xamne tajiri day daw min tahtiha ci sufam al anhar ay dekh wala keur yi ni mu nexe ay keur yo xamne dañuy fey di planer han ban keur ngeen gis fi ci dakar mu nek ci geej di daw amna keur guy daw ci geej amna aljanna keur yi ci kaw ndox la tegu dañuy daw di fey di daw ci kaw ndox tajiri day daw min tahtiha ci sufam al anhar ay dekh Allah wa yalla waxul ben dekh de ay dekh lem gis ngeen ci aduna dekhul lem ha wala gisul len ko amna aljanna ci aljanna gis ngeen ci aduna gis ngeen fi dekhu sow ha yakarna fi ku fi beuri beuri sow lu ma am ay nak la am te bala muy nan rat te mu na neex Allahu akbar yenent bi rek dex gi mo am aljanna dox bi doxu temeri at la mo gëna wex lu wex dex bi soom mi mo gëna wex lu wex ha kopp yi fa nek ñuy naan ñukoy naané da bëri ba tolne bi deewi moy dexu kawsara inna a'tainakal dex ga ngok dal neena mala koy jox yow muhammad inna a'tainakal kawsar dina la jox dexu kawsara dex gogu ku ci nan doto marati nan ba yow aduna jeexna so nané jeexna doto marati nan te amna fa ño xamne sayyidina ali moy tank de len jox ñu nan am ño xamne omar mo len jox ñu nan am ño xamne usman ñi abou bakkar am ño xamne yonent bi ci bopam mo len jox ñu nan waye amna fa ño xamne yalla mo len di jox ñuy nan dañuy taxaw rek ñu gis cop yi branché wu seen gemign yalla mu ne wasaqahum rabbuhum saraban tahura ñi yam nan yalla ma len jox ñu nan wasaqahum jox na len ñu nan kan rabbuhum seen borom yalla du jël loxo di leen kap cop yi ñoy branché wu seen gemign ñuy nan yalla mo len jox ñuy nan mom lolou kay te aljana lu gëna neex moy gis yalla aljana buñ duggé aljana ba xéewul ba yalla bayi len ñu nos ba yaakar nañ ne yalla mu ne amna lu dess dede fi ni kay mënoto indi lenen fi la ñëm jeexna fi bo inde benen tamit ñun yalla mu ne dess na de ñu ne lu dess yalla mu ne mu muri rido bi dox sama digeenté ak yeen ngeen may gis lolu amna ñoo ni mu ñu ko dekk gis yalla wujuhun yawma idhin nadira ila rabbiha innakum satarawna rabbakum kama tarawna di ngeen gis yalla comme ni ngeen di gisee jant bi yonent bi moñ ko wax way amna fa ño xamne yalla de len di piné duñu gis yalla kalla innahum an rabbihim yawma idhin lamahjubun ken duñu gis yalla yalla len piné kon taranga bu gëna reuy moy ziyada bobu yalla wax Allahu akbar gis yalla ñu joge aljana yalla de indi yonent yalla daoud mu jang zabur daouda xam ngeen num doon jange dañ jang picci sax dañuy ñew di daana ci ko ndax num nexé su daouda jange far yalla indi muhammad mu ne kay jangal gaay fi ñun dañuy deglu lan ñom muhammad gey di deglu ay sudais di deglu ay masrud di deglu ay mahir di deglu ay basfar di deglu khusayri di deglu su ko deglu da ngay joy ko deglu da ngay contane te ñoo ñu alcorane bi waccul won ci ñom kon ku deglu muhammad nak soirée yoy jarna muñ de soirée yi lol moy soirée kay len aljana ngeen tok ñu tok yalla mune ana daoud mune ma nga ni mune jogal jang zabur lol soirée la de gaay tok ana muhammad mune ma nga ni mune jogal jang suratul rahman lol moy soirée gaay bu gaay jange par yalla mune nak bay len ma jangal len tay yoy yan nopp ñokay deg yan nopp ñoy deglu lolou yan nopp lañ koy deglo yan xol lañ deko lolou est ce que lolou mbokk yi jarul ñun ñëm ñu muñ pour ñaamu yalla pour ñu dugg fofu jaruko han xola su koor joté da ngay wor nga muñ parce que xam nga ne timisa ngi jot muñ parce que timisa ngi jot yag dina lek timisa ngi jot yakam tiwuma wa ligi est ce que mënu ñu muñ kon lu ndaw li am fi pour ñu mëna dugg aljana akay dañu yalla dimbal ci lolu mbok yi sunu borom subhanahu wa ta'ala mune ñooñu keur yima len duggal tajiri day daw min tahtihim ci sen suuf al anhar ay dekh gis nga gaay buñ duggé ñom wa al janna luñu jëk wax wa qalul hamdulillahi allazi hadana li hadha wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana allah allahu akbar lu ñëk lu reey lu gaay di sentir moy ñun ah ñoo ngi sant yalla aljana ko fa duggu yalla la neex aljana ko fa duggu yalla mo la programmer pour nga wara duggu aljana yalla mo la boole ci gaayam yi xol leen sunu aduna bi tay ñi top yalla ni ñu touté ñu top deug ni ñu touté ni ñu tumoranké ni ñu wété ni ñu raflé ni ñu ñaké ni ñu maré may terawul ñoo ngi japp ci seen deug wala bu ndugi aljana lu ñeek lu ñuy reconnaître moy alhamdullilah ñun de nañ sant suñu borom du dem du sama samb du kenn ñun yalla mo nu baxé motax da nay sant yalla lu ñuy jang fi moy ko am xéewal ko wara sant suñu borom ñi bañ duggé aljana xéewal gu gëna reey guñ am kan lañ sant suñu borom mais fi nañ santal sanday li kat sa liggéeyu ndey la lim def ci kër gi li kat sa bay gi rié la mo la formé mo la don fayal ah yow ngand nga nak ponkal nga rek ngay dégg wala ah xamone nga né bima la yobé ci pa bi xamone nga né affaire yi day réglé wu bima la sangé bima la diwé bima la takalé li bam la tibulé soufsi bam la wéralé guuy gi ñoo defuñ dara yeb yalla la faminallah wa ma bikum min ni'ma wama bikum min ni'ma faminallah xewal gu tuuru sen gaw rek yalla la du ken mo na wa aljana buñ duggé aljana ñu sant sen borom ñu ne alhamdulillahi allazi ñogi sant yalla mi nga xamne hadana li hadha mo ñu jubal ci li mo ñu indi fi tay ñun de wama kunna linahtadiya mu ñu won nek mug di jub lawla an hadana allah buñ yalla jubul won gis nga li reconnaître la ay fe yu am ay mbir yu am julit bi xamne du mom du ay pexem du ay katanam du meun meunam du ciobarem waye kan la Allah subhanahu wa ta'ala. Ñom lan lañuy wax laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq ñun de ñogi sédé tayné suñu yonent borom ya lañu indi won dëgg la Allahu akbar fekkon na yonent ya nan top leen yalla bayi leen bokalé def leen nangam bayi leen nangam ndeke yonent ya lañ doon wax dëgg la laqad ja'at indi won rusulu rabbina suñu ndawali borom ndawi borom bil haqq ci dëgg fofu gaay di wax non rek ndaysan di sant yalla li waji gaay di wax ndaysan bo deme makka ba nga wacc avion bi nga dugg car yobu sa bagage ba nga wacc hotel bi nak ñu commencé ranger bagage nga deg jikki rek deg juma yonent bi ñu note Allahu akbar yi gaay commencé ah sohay man de julli jina nit ñi genn beurej beurej hotel juma ji fo tollu di son sore yi bu wacce guddi gis lumière mu melne becc ah fo mo ñu nan fi la bëdiam dañuy nax rek lu raw lool la wa aljana di gis bi nga wa aljana fofu ñu dugg aljana di sant yalla han di xol di gis lo xamne musu ñu ko gis dañuy jek jek rek ñu wolen wanudu Allahu akbar ñu wolen deg ben kaddu nan len antil kumul janna de lool ngeen doon deg ci aduna ñu nan len aljana aljana ngeen nan wa mu ngi ni nak ngi ni legui nak lan moy wax ji uristumuha jël len donu len ko yena ko mom ku nek xolal appartement bo bëgg dekk nga dekk Allahu akbar yena ko mom uristumuha xam ngeen lutax ngeen am ko ñu ne ah ñu ne bima kuntum ta'malun yena ko liggey yon ci aduna bi gaay nelaw yena yew won di julli ji bi gaay lek yena woron bi gaay lire ay journaux setan ay théâtre yeen ngeen tok di jang sen alcorane di def sen azkar bi gaay dugg ci estade yeen ngeen dugg ci jakkay sen jëf yoyu ngeen don def bima kuntum ta'malun li ngeen don def la len yalla fay tay man mbokk yi dar suba ngok yalla def ñu deg ak top assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh